indywidualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Czwartek, 22 dzień sierpnia, a na zegarach godzina 6. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, czas na serwis, który przedstawi Michał Przerwa. Powódź błyskawiczna w Zamościu, miasto zostało zalane po przejściu burzy. Szef indyjskiego rządu Narendra Modi będzie rozmawiał w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem. Dziś rusza literacki Sopot Festiwal, potrwa 4 dni. Zamość zalany po przejściu burz. W mieście powstał sztab kryzysowy, który ocenia straty. Strażacy w rejonie interweniowali prawie 150 razy, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Straży w Zamościu Marcin Żulewski. Tutaj głównie są to interwencje związane z wypompowywaniem wody z posesji, ulic, piwnic, garaży podziemnych. Wśród tych budynków są też obiekty użyteczności publicznej, przedszkola, bursa międzyszkolna, budynki restauracyjne, w tym też budynek hurtowni. Również wzywani byliśmy do zalanych ulic. Prezydent miasta Rafał Zwolak poinformował na Facebooku, że miasto zostało zalane w ciągu godziny. Małopolscy strażacy interweniowali 135 razy w związku z burzami, które przeszły nad regionem. Straż pożarna udrażniała przepusty, usuwała połamane gałęzie i pomagała zabezpieczać zerwane dachy, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Głównie są to udrażnianie przepustów, usuwanie połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych. Również odnotowaliśmy 2 zerwane dachy w powiecie tarnowskim oraz 7 uszkodzonych poszyć. 1 pożar od wyładowania atmosferycznego, też taka interwencja była. Dużo pracy mieli też strażacy na Podkarpaciu, gdzie po burzach interweniowali prawie 120 razy. Obiekt, który spadł w powiecie olsztyńskim, nie stanowi zagrożenia radiologicznego i chemicznego, ustaliło Polskie Radio. To balon meteorologiczny. Nie pierwszy przypadek, dużo takich elementów było znajdowanych w naszym regionie, bo jesteśmy blisko z obwodem królewieckim, przekazali policjanci w rozmowie z Polskim Radiem. Portal Twój Kurier Olsztyński poinformował wieczorem, że do obiektu dołączona była kapsuła opisana po rosyjsku. Do zdarzenia doszło po 20 w miejscowości Orzechowo, znajdującej się w gminie Dobre Miasto. Dane epidemiczne wskazują, że tegoroczny szczyt fali zakażeń koronawirusem może przypaść wczesną jesienią, nawet w pierwszej połowie października. Rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb mówi, że prawdopodobnie w październiku będą dostępne nowe szczepionki przeciw COVID-19. W lipcu został spisany przetarg na nowe szczepionki, które będą obejmowały również ten nowy wariant JN1. W związku z powyższym trwa składanie ofert. Przypominam, że w przypadku kilku producentów, co najmniej 2, czekamy na decyzję Europejskiej Agencji Leków, która ma zatwierdzić te szczepionki do użytkowania. W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące m.in. zachorowań na COVID-19. Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny na antenie Polskiego Radia nie wykluczył zaleceń dotyczących przychodni i szpitali, czyli noszenia tam maseczek. Lider największej demokracji świata odwiedza Polskę. Dziś szef indyjskiego rządu Narendra Modi będzie rozmawiał w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem, a następnie z prezydentem Andrzejem Dudą. Narendra Modi to nie tylko premier najludniejszego kraju świata, ale wielkoformatowa postać globalnej polityki. Pochodzący ze stanu Gujarat, 73-letni Narendra Modi, będący premierem od 2014 roku, to polityczna gwiazda nie tylko mediów społecznościowych. Jego prawicowa partia BJP akcentuje kwestie rozwoju i liberalizacji gospodarki, a także walki z korupcją. Nasza trzecia kadencja będzie bardziej skupiona na wyeliminowaniu korupcji u jej korzeni. Na arenie międzynarodowej, szczególnie wobec wojny na Ukrainie, Modi, będący w bliskich relacjach z Putinem, apeluje o pokój. Indie są adwokatem pokoju w tym regionie i jest jasne, że to nie jest czas na wojnę. Narendra Modi często mówi też o jedności swego kraju, co wywołuje ostry sprzeciw licznych w Indiach mniejszości religijnych, a także językowych i etnicznych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Literatura krajów Morza Bałtyckiego będzie głównym tematem rozpoczynającego się dziś festiwalu Literacki Sopot. Będą spotkania z autorami, debaty, warsztaty, projekcje filmowe i premiery książkowe, mówi Joanna Cichocka-Gula, dyrektorka Art Inkubator Gojki 3, który organizuje festiwal. W tym roku będziemy gościć 120 pisarzy i pisarek oraz osób prowadzących te spotkania. W tym będzie 17 twórców i twórczyń z regionu bałtyckiego. 74 wydarzenia, w tym spotkania autorskie, debaty, warsztaty, spotkania dla dzieci, czytania performatywne, projekcje filmowe. 39 wystawców na targach książki. Festiwal odbywa się po raz 13. Będzie w 12 lokalizacjach w Sopocie i potrwa 4 dni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zamość zalany, jak słyszeliśmy, ulewne deszcze dały się wczoraj we znaki, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Dziś, zdaniem synoptyków, pogoda ma być zdecydowanie spokojniejsza. Zachmurzenie będzie umiarkowane, tylko miejscami, zwłaszcza na północy kraju, wzrastać będzie do dużego. Przelotne opady deszczu i burze możliwe na krańcach północnych właśnie. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 19 do 24 stopni. W rejonach podgórskich miejscami będzie to około 18 stopni Celsjusza. No to chyba ochłodzenie w porównaniu do temperatur przynajmniej miejscowych z poprzednich dni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na północy i w czasie ewentualnych burz dość silny i porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale i będzie rosnąć. Na zegarach już 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Budzimy się w czwartek i rozpoczynamy ten dzień. Jeśli słyszą Państwo te słowa, to znaczy, że zaczynają Państwo dzień z Trójką. No to dla nas zaszczyt, ale i przyjemność, a ta przyjemność w audycji porannej potrwa do 9:00. Mam nadzieję z Państwa udziałem. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl, to adres mailowy. Już się Państwu przyznawałem, że czwartki często odczuwam no trochę inaczej niż pozostałe dni, że to taki moment lekko kryzysowy, podejrzewam, że nie jestem z tym sam, ale nie w tym tygodniu, bo radiowo zacząłem ten tydzień od wtorku, więc mam dziś środę. Tak to odczuwa mój organizm. Przepraszam z góry, jeśli słowo środa rzuci mi się gdzieś na język w miejscu, gdzie miałby być czwartek. A o czym w ten czwartkowy, zapamiętaj, czwartkowy poranek opowiemy Państwu. No między innymi o nietypowym znalezisku w Stalowej Woli. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli otrzymał informację, że na ulicy Okulickiego na chodniku pełza wąż. Interweniujący policjanci na miejscu schwytali pytona, a następnie... No właśnie, co było dalej? Proszę nas słuchać. Szczegóły na pewno przed godziną 9 w Trójce. Do tej 9 jeszcze kilka innych tematów, rzecz jasna. Między innymi zajrzymy za ocean, gdzie trwa bardzo aktywny, bardzo dynamiczny moment kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Sprawdzimy, jak w tym dynamicznym, być może momentami nawet agresywnym kampanijnym momencie radzi sobie Donald Trump. Mocno atakowany i dość skutecznie atakowany. Szpile ze strony demokratów. Ale będziemy też dzisiaj wspominać Państwu no, kolejną postać, kolejną wielką postać polskiego paralimpizmu. Wiem, na co mnie stać i jakby ile warta jest praca, którą wykonałam. Wiem, jak walczę i jeśli wszystko ułoży się po mojej myśli i zdrowie dopiszę, no to jestem w stanie na wiele. No właśnie, kto jest w stanie na wiele sobie pozwolić w Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu w tym roku, a ma już na koncie niemałe sukcesy? Odpowiedź kilkanaście minut przed 8:00. Po 8:00 rozmowa dziś z człowiekiem, który nie boi się gonić za burzami i jest łowcą burz. No i właśnie, czy to jest bezpieczne zajęcie? Między innymi takie pytanie sobie do niego przygotowałem. Będzie także mniejsza gra, będziemy sobie rywalizowali, to znaczy państwo będą rywalizowali, a ja będę państwu w tej rywalizacji towarzyszył, a kto zwycięży w mniejszej grze, wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Na to liczę, bo chociażby wczoraj zwycięzcy nie było, był remis. No i znów ja wybierałem piosenkę i znów to było Bee Gees, no proszę mi wybaczyć, ale fascynacja moja tym zespołem jest olbrzymia. Tak sobie wczoraj pomyślałem, że może poszukalibyśmy innego sposobu na rozstrzygnięcie w przypadku remisu, gdy uczestnicy mniejszej gry odpowiedzą na tę samą liczbę pytań, to dodatkowe pytanie nie przyniesie rozstrzygnięcia. No a ktoś musi tę piosenkę na zakończenie audycji wybrać. Może mają Państwo jakiś pomysł, jak rozwiązać ten szkopuł, no żeby nie musieli Państwo ciągle Bee Gees przed 9:00 słuchać. 2 2 i 7 3, jakby co, to nasz numer telefonu, a zapraszamy do trójki @kolbskieradio.pl, to nasz adres mailowy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdzie ja mam głowę? Pewnie w środzie, jednak jeszcze czołówki zabrakło. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski jako Jon Snow. Winter is coming. Ale na razie mamy sierpień, 22, jest 6:21. Przegląd prasy. Czy wróci obowiązkowe noszenie maseczek? Można zadać sobie takie pytanie i nawet odpowiedzieć twierdząco po pobieżnej lekturze tytułów na portalach informacyjnych. Może nawet można się trochę przestraszyć, ale spokojnie, to tylko tytuły, one mają nas zachęcić do kliknięcia w link, potem szybko wszystko się wyjaśnia. No wejdźmy przykładowo w artykuł z Interii. W najbliższym czasie nie są planowane żadne nowe ograniczenia ani obowiązkowe działania prewencyjne, uspokaja Główny Inspektorat Sanitarny. A to reakcja na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w związku z nową falą COVID-19. Takie oświadczenie. No i jednocześnie GIS zachęca do szczepień w grupach ryzyka, do izolacji osób zakażonych oraz zakrywania nosa i ust w przypadku choroby. Ale powyższe zalecenia, jak podkreśla sam Główny Inspektorat Sanitarny, mają charakter rekomendacji i nie są nowe, ani nie oznaczają żadnych restrykcji. Rekomendacje nie są obligatoryjne, a ich stosowanie powinno być dostosowane do poziomu ryzyka zakażenia. Przestrzeganie powyższych zasad w życiu codziennym jest wyrazem odpowiedzialności i dbałości o zdrowie nas wszystkich. Tak orzecze komunikat GIS-u. W Polsce wyraźny wzrost liczby zakażeń odnotowujemy od lipca tego roku, a szczyt zakażeń koronawirusem w naszym kraju spodziewany jest w drugiej połowie października. A teraz kącik sportowy, choć może bardziej kącik pod hasłem Life is brutal. I mamy tu historię, która powoli zaczyna być taką historią podstawą do serialowego czy filmowego scenariusza. Chodzi o Kamila Majchrzaka. Nasz tenisista w styczniu tego roku wrócił do gry po ponad rocznej przerwie. Wcześniej był zawieszony za nieświadome i przypadkowe zastosowanie dopingu. No i choć udowodnił, że zabroniona substancja trafiła do jego organizmu przypadkiem, no to i tak swoje przeszedł i musiał się pogodzić z przerwą z tenisem. A tymczasem ostatnie dni przyniosły wieści o podobnej dopingowej wpadce Jannika Sinnera, tylko że Włoch, lider rankingu ATP, nie został zawieszony, albo został, ale na dwa dni, potem znów na dwa dni, szybko oczyszczano go z zarzutów i w ogóle świat o sprawie dowiedział się po kilku miesiącach, w tym przypadku chodziło o Klostebol. Podobno z maści z dłoni masażysty, który zajmował się Sinnerem po meczach. Jak to skomentował Kamil? No to podają w zasadzie wszystkie sportowe portale. Kilka godzin przed meczem dotarły do mnie najnowsze wieści z tenisowego świata. Są one dla mnie szokujące i wyjątkowo dotkliwe. Nie zagłębiam się w szczegóły dla własnego zdrowia i komfortu psychicznego. Jednak fakt, że ja przez większość czasu trwania mojej sprawy nawet nie mogłem postawić nogi na nieprywatnym korcie, a wychodzi na to, że inni mogą normalnie grać i spełniać marzenia w tej samej sytuacji, nie daje mi spokoju. To właśnie słowa Kamila. Sprawę skomentowali też inni tenisiści, jak Denis Szapowałow czy Nick Kyrgios, i w ich postach no, bardziej oberwało się Sinnerowi, raczej na Kamila Majchrzaka nie wskazywali, ale jak widać Polak walczy nie tylko z rywalami na korcie, tych obciążeń, zwłaszcza mentalnych, jest dużo więcej. No a mimo to od stycznia gra świetnie, awansował z samiutkiego końca światowego rankingu na miejsce w połowie, no w zasadzie tak, w połowie już drugiej setki, a dziś zagra w decydującej rundzie kwalifikacji do wielkoszlamowego US Open, bo wygrał w nocy czasu polskiego z Kolumbijczykiem Galanem i to zdecydowanie chyba wyszła z niego ta złość, bo było 6-1 i 6-4. Polecam trzymanie kciuków za Kamila Majchrzaka. Tak. I możemy się już zastanawiać, kto go zagra w poważnej hollywoodzkiej adaptacji tej historii o sportowym powrocie na szczyt. Timothée Chalamet? Może? Tak spoglądam w stronę Agnieszki Łukasiewicz. Obok kiwa głową. Tak, to chyba dobry wybór, chyba że państwo mają inną propozycję. A więcej o sporcie i na pewno także o tenisie w trójce. Kilka minut po siódmej. Widzę, jak pękasz w pół. Ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz. Roller coaster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na kilka punktów procentowych. Tyle wynosi przewaga Kamali Harris nad Donaldem Trumpem w najnowszym sondażu przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Wyniki badania opublikowała stacja ABC News. No jest to ewidentny powód do zmartwień w obozie republikanów popierających kandydaturę Donalda Trumpa. Czy były prezydent ma wciąż szansę, by no po raz kolejny zająć miejsce w gabinecie owalnym? No i jak republikanie reagują na przytyki ze strony demokratów? O tym powiemy po 6:30, ale wcześniej zajrzymy do prognozy pogody na czwartek. Pamiętam. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 549 zł. Teraz za jedyne 499 z kodem rabatowym taniej. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Na zegarach 6:30. Przetoczył się przez Polskę wczoraj front burzowy i spowodował sporo zniszczeń, zwłaszcza na Zamojszczyźnie. Mam nadzieję, że państwa przynajmniej w części te zniszczenia ominęły. Dziś będzie jednak spokojniej, przelotne opady deszczu i burze możliwe w zasadzie tylko na krańcach północnych Polski, a temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 19 do 24 stopni Celsjusza. To oznacza pewne ochłodzenie, no ale też te niższe nieco temperatury o 5-6 stopni względem tego, co było w ostatnich dniach, oznaczają, że zjawiska atmosferyczne, takie jak burze, będą po prostu mniej gwałtowne. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy, no właśnie w czasie burz, będzie dość silny i porywisty, wiać będzie z kierunku zachodniego, a ciśnienie w południe w Warszawie ma dziś wynieść 1002 hektopaskale i będzie rosnąć. 29 minut pozostało do 7, to jest poranna audycja, zapraszamy do trójki.

gorący sierpień. Ty patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra, tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Jeszcze nieco ponad 20 minut do godziny 7. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się za ocean. Jest z nami Marek Wałkuski. Dzień dobry. I za ocean, i za jezioro Michigan, i za Chicago. Jeszcze kawałek River. Właśnie czyli dalej. Za trzy wody się. Tak, wyjątkowo za trzema wodami jestem. Nie Waszyngton, jesteś w Chicago, bo trwa konwencja demokratów z ważnymi wydarzeniami, z dużą liczbą ważnych, szeroko komentowanych na świecie słów, no ale wydarzenia i to, co się stało wczoraj, czyli Tim Walz oficjalnie przyjął nominację na wiceprezydenta, czy kandydata na wiceprezydenta z ramienia demokratów. Tak, u nas to jeszcze jest dziś, czwartek, tak, okay. Środa wieczór, u was już czwartek rano. Dosłownie niespełna dwie godziny temu Tim Walz wygłosił to główne przemówienie przedostatniego dnia kampanii, bo ostatnie to będzie u was już dzisiaj, u mnie jeszcze jutro, czyli wystąpienie Kamali Harris, która przyjmie nominację na prezydenta. Oficjalnie to się nazywa nominacja partii na prezydenta, mimo że powinno być chyba na kandydata. No i właśnie taki symboliczny moment miał miejsce. Na samym początku wystąpienia Tim Walz powiedział, że z pokorą przyjmuje nominację swojej partii na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, że jest to największy zaszczyt jego życia. No a potem przez pół godziny mówił o tym, jaką Amerykę chce zbudować z Kamalą Harris. Krytykował Donalda Trumpa, co jest normą w większości, ta krytyka w większości wystąpień się pojawia, ale też mówił o tym, że chce, aby Ameryka była taką Ameryką dla wszystkich, także dla amerykańskiej prowincji, także dla ludzi, którzy niekoniecznie będą na Kamale Harris i na niego głosować. A on właśnie został wybrany przez Harris, dlatego że on tę Amerykę prowincjonalną, szczególnie z tego pasa rdzy, czyli tych stanów Minnesota, Michigan, Wisconsin, Pensylwania, uosabia, dlatego że on się urodził tutaj. On był na nauczycielem, potem był trenerem szkolnej drużyny futbolu amerykańskiego. Przez 24 lata służył w Gwardii Narodowej. Ma bardzo sympatyczne dzieci. Jest takim zwykłym teamem. Tak jak mówię, zwykły Joe, to tu mamy zwykłego teama, ale wygłosił przemówienie pełne energii, pełne pasji. Posłuchajmy fragmentu końcówki tego wystąpienia. How we make America. Sprawimy, że Ameryka stanie się miejscem, w którym żadne dziecko nie będzie głodne, w którym żadna społeczność nie zostanie zapomniana, w którym nikt nie usłyszy, że jest niechciany. Jak mówi przyszła prezydent Stanów Zjednoczonych, kiedy walczymy, to zwyciężamy. Dziękuję. Dziękuję, niech Bóg was błogosławi. Także było słychać chyba trochę tę atmosferę. 20 tysięcy osób w hali United Center, gdzie normalnie gra drużyna Chicago Bulls. Emocje ogromne, energia ogromna, dlatego że demokraci wreszcie uwierzyli, że mogą wygrać te wybory. W odróżnieniu jeszcze kilka tygodni temu w Partii Demokratycznej panowały takie trochę minorowe nastroje, niepewność. Natomiast w tej chwili z kim nie rozmawiam w czasie tej konwencji, to mówi, że wierzy w to, że uda się wygrać, że Donald Trump zostanie pokonany i że Kamala Harris będzie pierwszą w historii kobietą prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tutaj słychać było nawet to doświadczenie trenerskie Tima Walsa, zdecydowanie. Takie przemówienie w stylu przemówienia w szatni przed wyjściem na boisko właśnie drużyny futbolowej, która wychodzi gryźć murawę i zwyciężać. Dokładnie tak. On właśnie i takim językiem nie tylko sportowym, ale także amerykańskiej prowincji się posługiwał. Właśnie mówił o tym, że ten team, który zdefiniował nie tylko jako jego Kamale Harris oraz sztab wyborczy, ale wszystkich Amerykanów, że ta drużyna demokratyczna powinna właśnie jeszcze do tej mety dobiec i walczyć do ostatniej chwili, do ostatniej sekundy tego meczu, a ta ostatnia sekunda to jest 5 listopada tego roku, kiedy odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Tim Walz nie był jedynym mówcą, oczywiście, bo to jest po kilkadziesiąt nawet wystąpień każdego dnia. Występował i Bill Clinton, który sobie trochę żartował z Donalda Trumpa, bo mówił o tym, że 23 lata temu odszedł ze stanowiska prezydenta, dwa dni temu obchodził urodziny, 78, i wcale nie jest starszy od Donalda Trumpa, który właśnie w tych wyborach kandyduje, także odwróciła się trochę sytuacja. Wcześniej to Biden był tym staruszkiem, a teraz okazuje się, że to staruszkiem jest Trump. Była też Oprah Winfrey, był John Legend, który śpiewał piosenkę, był Stevie Wonder, było wielu działaczy Partii Demokratycznej. Był taki bardzo przejmujący moment, kiedy rodzice Amerykanów, którzy zostali porwani przez Hamas i są przetrzymywani przez Hamas, wystąpili na scenie i apelowali o zawieszenie broni, także pośrednio do premiera Netanyahu. Także no, taki polityczny show, jaki no, nie jest codziennością nawet w amerykańskiej polityce, która zawsze jest barwna. Tak, ale właśnie wydaje się, że po tym, gdy zmieniono kandydaturę Joe Bidena na Kamalę Harris, ten show przejęła Partia Demokratyczna, bo taki show i używanie haseł, które mają być efektowne, raczej kojarzył się z Donaldem Trumpem. On teraz, jak taka laleczka łudu, ciągle jest gdzieś szpilkami atakowany przez demokratów. Mówisz o tym, co wspominał były prezydent Clinton, ale też były prezydent Obama. Pozwolił sobie na takie, powiedziałbym, nawet na granicy żarty z Donalda Trumpa. Ten odpowiada także hasłowo. Powiedział podczas wiecu w Ashborough w Karolinie Północnej: przywrócę pokój na świecie za pomocą kilku telefonów. Czy to jest jego sposób na to, by teraz być tym, powiedziałbym, strażnikiem Teksasu, ale jednocześnie takim bardziej merytorycznym kandydatem? No, to jest mało merytoryczna zapowiedź, zadzwonię do kilku światowych przywódców i przywrócę pokój. To jest dokładnie to samo, co powiedział albo w czasie tego samego, albo w czasie innego wystąpienia, że jak zostanie prezydentem, to wyda decyzję o walce z inflacją i o pokonaniu inflacji. Więc to są tego typu hasła. One ze strony demokratów też są dosyć ogólne, więc na tym poziomie ogólników się to wszystko odbywa. Chociaż już programy obie partie mają w miarę sformułowane. Natomiast to, co Trump stara się w ostatnich dniach zrobić, co mu się no, nie do końca udaje, to przebić się ze swoim przekazem do Amerykanów. Dlatego, że to, o czym mówiłeś, czyli zmiana kandydata w Partii Demokratycznej sprawiła, że oczy całej Ameryki zwrócone są na Partię Demokratyczną, na Tima Walsa, na Kamalę Harris. Wszyscy chcą ich poznać, posłuchać. Teraz ta konwencja Partii Demokratycznej, która przyciąga miliony, dziesiątki milionów Amerykanów przed telewizory czy do mediów społecznościowych każdego dnia. No i Donald Trump nawet próbował się przebić ze własnym przekazem. Zorganizował kilka wieców, spotkań wyborczych w czasie tej konwencji. No ale efekt jest mizerny, dlatego że oczy Ameryki zwrócone są na demokratów, na to, co dzieje się w hali United Center. No ale też Trump jest trochę innym Trumpem, bo problem Trumpa polegał na tym, że był niekontrolowany i że jak zaczął mówić z głowy, przestał czytać z telepromptera, no to mówił dużo głupot. No więc działacze partyjni powiedzieli mu, żeby i sztab wyborczy, żeby przestał to robić, dlatego że rozmywa przekaz, że zamiast mówić o gospodarce, nagle jakieś personalne ataki na Joe Bidena czy na Kamalę Harris. No ale w momencie, w którym Trump przestał to robić albo zmniejszył natężenie tych personalnych ataków, no to przestał być Donaldem Trumpem. W związku z tym te jego wystąpienia, te jego przemówienia się na razie nie za bardzo przebijają. No i Republikanie w tej chwili są zaniepokojeni, są w kłopocie. Już nawet pojawiają się głosy wśród kongresmenów partii republikańskiej, że ponieważ Trump jest kandydatem tej partii, no to mogą przegrać nawet wybory o Izbę Reprezentantów, w której teraz mają większość. Także Republikanie są w tej chwili w kropce. Kandydata zmienić już nie mogą. Natomiast pamiętajmy o tym, że do wyborów jest cały czas 11 tygodni. To jest w polityce, a szczególnie w amerykańskiej polityce, wieczność. No to tę wieczność będziemy przeżywać razem, bo na pewno będziemy wracać do Marka Wałkuskiego i do tych wydarzeń nie tylko najbliższych godzin, nie tylko tego, co wydarzy się podczas nominacji Kamali Harris, ale także kolejnych tygodni. Marku, bardzo dziękuję za te relacje. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze mogę dodać, to zabawnie dosyć brzmi Donald Trump, który czuje się urażony personalnymi atakami. Donald Trump, który słynie z personalnych ataków i właściwie... No wiesz, kto mieczem wojuje. Poniżania swoich przeciwników politycznych. Kto mieczem wojuje od miecza i tak dalej. Marku, dziękuję bardzo. U nas teraz Erza Collective. God gave me feet for dancing. Mamy 12 minut do 7. Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I'll do. Give me high life, give me good times. God gave me feet for dancing. Give me that. to czemu by nie zatańczyć, prawda? Zresztą ten szalony poranek trwa, zamieszanie trwa, to w ramach tego zamieszania przypomniałem sobie jeszcze, że miałem Państwu powiedzieć, jak zadziałał ten ocet na ukąszenie komara i czy przestało swędzić, więc wczoraj zapomniałem o tym powiedzieć, mówię dziś, bo tak, użyłem i przestało, ale nie wykluczam efektu placebo, bo mogłem po prostu Państwu zaufać bardzo i to zadziałało w ten sposób. Ale zadziałało. O, i na tym stańmy. Tu postawmy kropkę w temacie octu. No, zakręcony jestem w tym tygodniu. Po długim weekendzie powrót we wtorek trochę przesunął mi odczuwanie dni tygodnia, ale może nie tylko mi. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja mam taką sytuację, a propos pana redaktora, który ma przesunięcie dni tygodnia. Ja również pracując w handlu detalicznym w soboty, to dla mnie poniedziałek jest z kolei taką niedzielą. To oznacza w konsekwencji, że dzisiaj pozdrawiam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy z tego rześkiego piątkowego poranka. Pozdrawiam serdecznie. No, czyli mamy dziś i środę, i czwartek, i piątek w jednym, ale czemu nie? Zawsze jest to dobra okazja do pozdrowień. Jeśli Państwo mają jakąś inną okazję, by pozdrowić się wzajemnie, to oczywiście też do tego zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek to nasz numer telefonu niezmiennie. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test nor a trick of the mind. And you know it is, you know it is. We can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me, the path is clear. What do I have to say to you? For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. Not a test, nor a trick of the mind, only love. Just say yes, cause I'm aching, I know you are too. For the touch of your warm skin as I breathe you in. I can feel your heartbeat through my shirt. And this was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Nor a trick of the mind, no.